har elsket dig, åh, så længe. Og jeg mindes stadig endnu den gang, da du valgte mig frem for ham, der den stygge Knud. Jeg har sgu elsket dig, åh, så længe. Og jeg tænker stadig på den gang, da vi stod i vores barndomsgård og lyttede til gård musikanternes sang. Det er godt nok længe siden vi mødtes første gang. Kan du huske den dag ned i skuret, da min bukse knap den sprang? Du kiggede lidt på mig, du kunne ikke lade være at le. Jo, det er jo længe siden, men du ligner stadig en fri. For jeg har elsket dig, åh, så længe. Og jeg mindes stadig endnu den gang, da du valgte mig frem for ham, der den stygge Knud. Jeg har sgu elsket dig, åh, så længe. Og jeg tænker stadig på den gang, da vi stod i vores barndomsgård og lyttede til gårdmusikanternes sang. Krølle blive du er. Vi går godt nok en tur ud i skoven, men nu er vi kun for at plukke bær. En dag, når vi så skal herfra, så håber jeg, det bliver sammen, min ven. Så bliver vi sammen hejset op i himmeri, hvor vi så skal være sammen igen. For jeg har elsket dig, åh, så længe. Og jeg mener stadig endnu den gang, da du valgte mig frem for ham, der den stygge Knud. Jeg har sgu elsket dig, åh, så længe. Og jeg tænker stadig på den gang, da vi stod i vores barndomsgård og lyttede til gårdmusikanternes sang. Til gårdmusikanternes sang. Til gårdmusikanternes sang.